Гэта Радыё Свабода. Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце. Кожны дзень падзеі і галасы свету і Беларусі. Сёння ў праграме. У Беларусі адбываецца чарговая маўклівая акцыя рэвалюцыі праз сацыяльныя сеткі. Міжнародная праваабаронча арганізацыя Human Rights Watch асудзіла разгоны мірных акцыяў пратэсту ў Беларусі. Жонцы палітвязні было кандыдата на прэзідэнта Дмітрыя Вуса адмовілі ў спатканні з мужам. Адразу пасля навінаў. У эфіры «Свабода» ў Мінску 18 гадзіна ў праскай студыі навінаў далей Стасі Вашкевіч. Сёння ў свеце. Пастаянны камітэт парламенцкай асамблеі АБСЭ на сённяшнім пасяджэнні ўхваліў абмеркаванне праекту рэзалюцыі па Беларусі падчас цяперашняй сесіі арганізацыі. Рэзалюцыя аб выкананні правоў чалавека ў Беларусі будзе абмяркоўвацца на пленарным пасяджэнні сесіі 9 ліпеня, паведамляе прэсавая служба парламенцкай асамблеі. Працягваем навіны. Пячэрскі раённы суд Кіева пастанавіў сёння выдаліць былога прэм'ер-міністра Украіны Юлію Цімашэнку з залы пасяджэнняў на адзін дзень за грубыя парушэнні парадку ў зале. На сённяшнім пасяджэнні адбыліся сутычкі паміж прыхільнікамі Цімашэнкі і байцамі спецпадраздзялення «Беркут», якія былі выкліканыя, каб выканаць пастанову суддзі і вывесці з залі дэпутата блоку Юліі Цімашэнкі Яўгена Суслава. Цімашэнка звінаваціла старшыню суду Кіреева ў тым, што ён нацкаваў міліцыю на бяззбройных людзей і справакаваў гэтае, па яе словах, пабоішча. Як паведамляе карэспандэнт Радыё Свабода, будынак суду акружаны міліцэйскім спецназам. Суд разглядае справу па абвінавачанні Цімашэнкі ў перавышэнні паўнамоцтваў пры заключэнні газавых кантрактаў з Расіяй. Экс-прэм'ер лічыць абвінавачанні палітычна матываванымі. Сёння служба бяспекі Украіны распачала новую справу супраць Цімашэнкі. У прыватнасці расследуецца дзейнасць кіраўніцтва карпарацыі «Адзіныя энергетычныя сістэмы Украіны», якую ў 90-х годах адчольвала былая прэм'ер-міністр краіны. Расследаванне было пачата пасля звароту расійскага міністра абароны Анатолія Сердзюкова з просьбай пагасіць запазычанасць украінскай карпарацыі перад Міністэрствам абароны Расіі. Доўг утварыўся ў 1996 годзе і складае больш за 400 мільёнаў даляраў. Прэм'ер-міністр Украіны Мікалай Азараў заявіў, што яго ўрад не мае намеру вяртаць даўгі адзіных энергетычных сістэм. У рамках расследавання асобы, якія кіравалі карпарацыю ў 90-е гады, падазраюць у раскраданні маёмасці. Міжнародная праваабарончая арганізацыя Amnesty International заклікае распачаць супраць сірыйскіх уладаў справу ў міжнародным крымінальным судзе. У справаздачы найбуйнейшай у свеце праваабарончай арганізацыі, заснаванай на паказаннях відавочцаў падзей, якія ўцяклі ў суседнія з Сірыяй краіны, гаворыцца, што выканаўцы жорсткіх рэпрэсій супраць апазіцыі павінны быць прыцягнутыя да адказнасці за злачынствы супраць чалавечнасці. У Пакістане камісія, якая расследуе абставіны гібелі Усамы бен Ладена, абавязала ўрад не дапусціць высылкі з краіны сваякоў забітага лідара Аль-Каіды. Не так даўно ў пакістанскім кіраўніцтве ўказалі на гатовасць адправіць адну з удоў бен Ладена ў Йемен, дзе яна нарадзілася. Члены камісіі настойваюць, аднак, на тым, каб падобныя рашэнні не прымаліся без іх удзелу і ўхвалы. Лівійскія паўстанцы пачалі сёння наступ на пазіцыі ўрадавых сіл за 50 кіламетраў на паўднёвым захадзе ад сталіцы Трыпалі. Паводле лідара паўстанцаў у горадзе Зінтан аперацыя была скаардынаваная з НАТА і пачалася толькі пасля таго, як камандаванне міжнароднымі сіламі дало